Em diuen que digui les gràcies per tots vosaltres que treu monedes. Ja ens esperem, eh? Esperem. Vosaltres doneu monedes, que ja ens esperem, eh? Nosaltres. Mentrestant, presentaré els membres del grup que hem estat aquí. A la guitarra, a les sis cordes, a la meva dreta, en Ferran, un aplaudiment. Com diuen a tot arreu, que dos millors que un, no? Tenim un altre cantó, a la meva esquerra, al fondo, una altra guitarra, homes, en Dani! Bueno, i entre guitarres, un tio baix, un tio alt com en Sant Pau, a les quatre cordes, greus, en Manre! Un aplaudiment! Bueno, un noi, fill d'aquí, nascut fa quatre carrers més avall, de Mataró, el nostre amic entranyable, en Joan Vallcorba, en el piano. Un aplaudiment! I ara presentaré una màquina. Un Duracell. Bombo, caixa i plats. A darrere tenim en Pitu de Cardedeu. Un aplaudiment! I ara sí, presentant la part més femenina. Les Galgal Gums, les Comissionets. Tenim aquí a les Greques. Tenim aquí les Reines, a la Maire i a la Jama. Bueno. Després, molt maco, està molt bé, però què tenim aquí? Què és això? L'home més treballador en el món de l'espectacle, Mr. Fai! Gràcies. Sobretot... Sobretot, donar les gràcies a tots vosaltres per haver ajudat a Kosovo i a la gent que ha vingut abans, també. I a tots els músics que també han tocat abans, gràcies a tots vosaltres, ministrils de la palla. Bueno, anirem a fer una cançó que diu que tothom necessita tothom, que tothom ens ajudin, que tothom cau per Kosovo. Hey! Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Time to kill, time in the mirror. Thank you. Gràcies. Agraïm l'actuació de Mr. Face i la comissió en els actes solidaris per recollir diners pels refugiats de Kosovo. Gràcies.